اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اور انبیاء سے انکار درکنار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی لوگ انکار کیا کرتے تھے. وہ پیغمبر جن سے ملنے کے لیے یہ لوگ شام سے آئے تھے اور مدینہ میں آباد ہوئے تھے, اس نیت اور اس ارادے سے کہ آخری پیغمبر آئے گا ہم ان کے ساتھ ملیں گے, کافروں سے لڑیں گے, اپنی کوئی ہوئی عزت کو دوبارہ حاصل کر لیں گے. اور جن لوگوں نے ہمیں تکالیف اور مصیبتوں میں مبتلا کیا ہے ان سے ہم انتقام اور بدلہ لیں گے. یہ لوگ اسی نیت اس ارادے سے اپنے ملک شام کو چھوڑ کر مدینہ کے علاقے میں آباد ہو گئے تھے کہ آخری پیغمبر آئے گا اس کے ساتھ ملیں گے, کافروں سے لڑیں گے, کافروں سے انتقام لیں گے, دین کا بول بالا کریں گے اور اپنی کوئی ہوئی ذل عزت کو دوبارہ حاصل کریں گے. وہ پیغمبر جن کے لیے یہ لوگ دعائیں کیا کرتے تھے, جب ان کو کوئی مصیبت اور تکلیف کافروں کی طرف سے پہنچتی تو وہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ آخری پیغمبر کو جلد از جلد جو ہے مبعوث کیجئے کہ ہم ان کے ساتھ ملے اور کافروں سے لڑے. مگر جب آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا, ان لوگوں نے پہچان بھی لیا کہ یہ وہی اللہ کے پیغمبر ہے, آخری پیغمبر ہے جس کا تذکرہ تورات اور انجیل میں کیا گیا تھا. تو یہ لوگ جان کر پیغمبر علیہ السلام کو پہچان کر اللہ کی کتاب قرآن کو پہچاننے کے بعد ضد اور عناد کی وجہ سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کی کتاب قرآن کا انکار کر دیتے. تو اس خطاب میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں انکارہم من ہذا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور انبیاء سے انکار تو دور کی بات, یہ تو اتنے کمینے لوگ تھے, بے ایمان لوگ تھے, ضدی اور عنادی تھے کہ جس پیغمبر کے آنے کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ آخری پیغمبر کو مبعوث کیجئے کہ ہم ان کے ساتھ مل کر کافروں سے لڑے, اسلام کا بول بالا کرے, اپنی کوئی ہوئی عزت کو دوبارہ حاصل کرے, آئے پہچان لیا انہوں نے, اس کے بعد بھی انکار کر بیٹھے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو اس خطاب میں یہ ہے, ولما جاء کتاب من عند اللہ, اور جب کبھی آیا ان کے پاس کتاب العظم شان کتاب من عند اللہ, اللہ کی طرف سے مصدق لما معهم, جو تصدیق کرنے والا تھا ان کا, معهم جو ان کے پاس تھے, مکانوں اور تھے یہ لوگ, من قبل قرآن سے پہلے یا پیغمبر سے پہلے, یستفتحون علی الذین, کہ فتح کی طرف کیا کرتے تھے, علی الذین ان لوگوں پہ جنہوں نے کفر کیا ہے, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے. پہلے قرآن سے پہلے, پیغمبر سے پہلے, کہ فتح کو طلب کیا کرتے تھے ان لوگوں پہ جنہوں نے کفر کیا ہے, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے. فلما جاءهم, جب کبھی آیا ان کے پاس پیغمبر, نہ ان صفات پہ عرفو کے پہچان لیا انہوں نے, پہچان لیا ان لوگوں نے ان صفات کو یا اس پیغمبر کو, کفرو بھی تو انکار کیا اس سے. فلعنت اللہ علی الکافرین, پس اللہ کی لعنت ہے علی کافرین, انکار کرنے والوں پر. اللہ رب العزت فرماتے ہیں, ولما جاءهم کتاب من عند اللہ, اور جب آیا ان کے پاس کتاب, کتابوں میں یہ با کے اوپر جو دو پیش میں عربی میں اسے تنوین کہا جاتا ہے, اور تنوین کئی فوائد پر مشتمل لفظ ہے, کبھی تظہیر کے لیے آتا ہے, کبھی تعظیم کے لیے آتا ہے, کبھی تقلیل کے لیے آتا ہے. یہاں پر کتابن میں جو تنوین ہے یہ تعظیم کے لیے ہے, عظم شان کتاب, من عند اللہ, اللہ کی طرف سے قرآن عظم شان ہے. مگر افسوس, مسلمانوں نے آج قرآن کو وہ مقام اور درجہ نہیں دیا جو لائق تھا اس عظمت بری کتاب کا. قرآن اللہ کی کتاب, مگر آج بھی زمین پہ قرآن سے مضمون ترین کتاب کوئی اور نہیں ہے. ایسی کوئی پامپلیٹ, کوئی ڈائجسٹ, کوئی نیوز پیپر آپ نے اس کو نہیں دیکھا ہوگا یا نام نہیں سنا ہوگا. کہ لوگ اس کے معنی اور مطلب کو نہیں جانتے اور اس کو پڑھا کرتے ہوئے. یہ قرآن اتنی مظلوم کتاب ہے جس کے مطلب اور معنی کو جانے بغیر اس کو لوگ پڑھا کرتے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کے الفاظ پڑھنے میں ثواب نہیں ہے. ایک حرف پڑھنے والے کو اللہ دس نیکیا دیتا ہے, مگر قرآن کو جس مقصد کے لیے اللہ نے اتارا ہے اس کو سمجھنا, عقیدے اور عمل کی اصلاح کرنا, حق اور باطل کو سمجھنا, حلال اور حرام کے درمیان تمیز کرنا, خالق اور مخلوق کے صفات کے درمیان فرق کرنا, قرآن کو تو اللہ نے اس مقصد کے لیے اتارا تھا. اور یہ مقصد بغیر سمجھ بوجھ کے حاصل کرنا ناممکن ہے. یہ کیا ہے؟ ناممکن ہے. آپ پڑھیں اسے, کیا فائدہ ہے؟ جس مقصد کے لیے اللہ نے اتارا ہے وہ مقصد تبھی حاصل ہوگا جب قرآن کو ایک بندہ سمجھے, جانے کیا لکھا ہے. پرسو کے اشعار کہاں کرتے ہیں؟ وہ دراند پکوڑ کے شمع بلی دلی, دراند پکوڑ کے شمع بلی دلی, بے معنی مشغول دل قرآن سرا. یعنی اندھے کے گھر میں چراغ اور شمع جلنا یہ ایسی فضول بات ہے جس طرح قرآن کو بغیر معنی کے پڑھنا جو ہے وہ نا حاصل اور بے فائدے. جس فائدہ جس مقصد کے لیے اللہ نے اتارا ہے وہ مقصد تبھی حاصل ہوگا جب قرآن کو سمجھیں گے. سمجھیں گے قرآن کو, معنی اور مطلب کو سمجھیں گے, اس کے بعد مقصد قرآن انسان کے جوڑے میں آئے گا. تو اللہ فرماتے ہیں کتاب عظیم الشان, کتاب اللہ کی طرف سے, مصدق لما معہم, جو تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کا, اس کتاب کا جو ان کے پاس ہے. قرآن نئی بات نہیں کرتا بلکہ پرانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. تورات انجیل میں یہ بات تھی, آخری پیغمبر آئے گا اس پہ قرآن نازل ہوگا. جو پیغمبر آیا قرآن کا نزول اس پہ ہوا, تو تورات نے جو بات کہی تھی اس بات کی تصدیق ہو گئی. تو اس کتاب کے ماننے میں آپ کے اپنے کتاب کی تصدیق جو ہے شامل ہے. وَقَانُوا مِن قَبْلُ, اور تو یہ لوگ من قبل قرآن سے پہلے یا پیغمبر سے پہلے, يَسْتَفْتِحُونَ, کہ فتحہ کو طلب کیا کرتے تھے, الَّذِينَ, ان لوگوں پہ جنہوں نے انکار کیا ہے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ معنی کرتے ہیں بباست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, پیغمبر کے بعثت سے. کس سے؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے. کافروں پہ فتح کے طلبگار تھے. آخر پیغمبر آئے گا اس کے ساتھ ملیں گے, نہیں یہ کافروں سے, کافروں کو ذلت, ہمیں عزت نصیب ہوگی, اسلام کا بول بالا ہوگا. کیونکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ساری باتیں تورات میں لکھی تھی. آخر پیغمبر آیا, فرما جاؤ جبان کے پاس ان صفات پہ, اور پھر جو انہوں نے پہچان لیے کفر بھی انکار کر بیٹھے اس سے. جو صفات تورات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی درج تھی, قرآن, آخر پیغمبر, یہ معجزات, یہ کمالات انہوں نے جان لیا, یہ بھی اللہ کا پیغمبر ہے. کفرو بھی انکار کر بیٹھے اس سے, انکار کیا نہیں مانتے. فلانت اللہ علی الکافرین, فلانت اللہ کی منکرین پہ. یہاں پر کچھ لوگ ایک موضوعی روایت پیش کرتے ہیں, کسی گرنتھوں نے اپنی طرف سے گڑا ہے, جو تفسیر میں نے آپ کے سامنے رکھ دی, امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے یہ تفسیر بیان کر دی ہے آیات کی. کچھ مفسرین یہاں پر ایک روایت ذکر کرتے ہیں کہ یہود کی عادت یہ تھی کہ جب کبھی کافروں سے وہ لوگ لڑا کرتے تھے تو نبی علیہ السلام جب لڑائی شروع ہوتی تو اس سے پہلے یہ دعا کیا کرتے تھے, اللہم انی اسألک بنبی الامی الذی بعث فی آخر الزمان, یعنی اللہ ہم عام سے مانگتے ہیں اس پیغمبر کے وسیلے سے جو امی ہے, جو پیغمبر ہے, جس کو آپ آخری زمانے میں مبعوث کریں گے, اس کے وسیلے سے ہم مانگتے ہیں. تو اس کی وجہ سے اللہ ان کو شکست کے بجائے فتح سے نوازتا. کچھ لوگوں نے ذکر کیا ہے اس کو, اس روایت کو سمجھیے ذرا. فرسٹ آبجیکشن اور اعتراض تو اس پہ یہ ہے کہ تاریخ میں ایک مقام بیان کی جائے کہ یہود نے کافروں سے لڑا ہو اور لڑائی میں انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے جنہیں مدد اور دعا کی ہو. تاریخی بات کیجئے, اس طرح نہیں مفسرین نے ذکر کیا ہے, مگر وہ کہا کرتے قیلا, وہ کہتے یقال, کہتے ہیں لوگ, کہا جاتا ہے, کہا جانا, کہتے ہیں لوگ, یہ دل نہیں ہوا کرتی کسی بات کی. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ مفسر نے ذکر کیا ہے, مگر مفسر نے پہلے جو ہے ایک لفظ ذکر کیا قیلا, یہ سیرہ تمریض ہے. اسی طرح کہا جاتا ہے, کہنے والے کہا کرتے ہیں, اگر وہ اس سے ایگری ہوا تو اس کی سند ذکر کی جاتی ہے. جب ایک کسی بات کی سرے سے سند ہی نہیں ہوتی, وہ بات جو ہے وہ کیا ہوتی ہے, وہ موضوع اور کذب اور جھوٹ پہ مبنی ہوتی ہے. ایک بات. دوسری بات, قرآن میں یہ تو لوگ ایک روایت سے جو ہے کلام کرتے ہیں اور اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن میں اللہ رب العزت یہود اور کافروں کی لڑائی کی مختلف جگہوں پہ تفصیلات بیان فرما رہے ہیں. قرآن میں مختلف مقامات پہ یہود کی لڑائیوں کا تذکرہ ہے, بنی اسرائیل کی لڑائیوں کا تذکرہ ہے. اور قرآن میں دیکھتے ہیں کہ وہ جب لڑائی کے لڑتے کافروں کے سامنے ہوتے تو کس طرح وہ لوگ دعا مانگا کرتے تھے. تو جو چیز قرآن میں ریٹن ہے, قرآن میں لکھی گئی ہے, اس کو چھوڑ کر ایک آدمی کوئی اور بات کہہ دے تو یہ تو بالکل غلط ہوگی نا. قرآن میں دعائیں ہیں, اس دعا کو دیکھ لیے آپ, اس میں جو وسیلے کا لفظ مجھے بتا دے آپ دیکھ لیجیے. دوسرے پارے کی آخری پیج کو ذرا دیکھ لیجیے, گلا خراب ہے جلدی سمجھنے کی کوشش کریں. سورۃ البقرہ آیت نمبر دیکھ لیجیے 250. نمبر آئے سورۃ البقرہ, بنی اسرائیل کا واقعہ تفصیلی شروع ہے. طالوت, حضرت طالوت مسلمانوں کے سپہ سالار تھے, بنی اسرائیل کے. جالوت یہ کافروں کے سپہ سالار تھے. جالوت کی فوج 80,000 افراد پہ مشتمل تھی, طالوت کا گروہ اور جماعت اور فوج 313 افراد پہ مشتمل تھے. 313 بمقابلہ 80,000, مقابلہ شروع ہونے والا. یہ مقابلے سے پہلے ایک لفظ قرآن نے ذکر کر دیا اس کے بارے میں, ولما برزول جالوت جنودی, جو کبھی یہ سامنے ہو گئے, ظاہر ہو گئے جالوت اور ان کے لشکروں کے سامنے, یہ حاضر ہو گئے یہ طالوت والے. تو قالو, کہنے لگے یہ لوگ, ربنا اے ہمارے پروردگار, افرغ علینا صبرم، اے اللہ ہمیں تثبت نصیب کیجئے، ثبت اقدامنا اور ہمارے قدموں کو مضبوط کیجئے، وانصرنا علی القوم الکافرین اور امداد کیجئے ہماری قوم کافروں کے مقابلے میں. کیا ہے؟ قوم کافروں کے مقابلے میں. یہاں پر کیا ہے؟ قرآن میں لڑائی ذکر ہے نا. اگر کچھ لوگ کہا کرتے کہ یہود کی عادت یہ تھی کہ لڑائی شروع ہونے سے پہلے یہ دعا کیا کرتے تھے، تو قرآن نے اس دعا کو کیوں رد کیا ہے؟ قرآن نے کیوں ذکر نہیں کیا اس کو؟ قرآن میں تو کلیئر کٹ یہ چیز ذکر ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کی صفت ربوبیت سے وسیلہ پکڑتے ہیں، ربنا اے ہمارے پروردگار. ماں کے پیٹ میں ہمیں پالا کمزور، اس کے بعد بچپن میں کمزور، آپ نے کمزوروں کو قوت بخشی، ابھی اے اللہ ابھی آج ہم اس مقام اس محاذ پہ کافروں کے مقابلے میں اللہ کمزور ہے، آپ کی وہی صفت ربوبیت اس کو وسیلہ بنا رہے. پہلے کمزور، آپ نے طاقت بخشی، آج بھی کمزور، وہی اللہ ہو ہمیں طاقت سے نوازی ہے. سمجھا رہے ہیں کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ تو بنی اسرائیل کا تذکرہ ہوا. قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے کہ جس نہچ پہ جس محاذ پہ کافر مسلمانوں کے مقابلے میں آئے ہیں، اللہ والوں نے ان سے مقابلہ کیا ہے. آپ ذرا دیکھ لیجئے آیت نمبر 147 سورۃ آل عمران چوتھا پارا. جلدی نکالے اس کو، چوتھا پانا سورۃ آل عمران 146 147، بغیر آیت کیا آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ اللہ رب العزت فرماتے وَكَأَيِّن مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ، اور کتنے سارے نے من نبی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء میں سے قَاتَلَ مَعَهُ، جنگ کیا ان کی دوستی میں ہم رکابی میں، ربیون کثیر، رب والوں نے بہت ساروں نے، رب والوں نے بہت ساروں نے پیغمبر کے ساتھ مل کر کافروں سے لڑے. فما وہنو لما اصابہم فی سبیل اللہ، تو کبھی سست نہیں ہوئے. اس کی وجہ سے جو ان کو پہنچی تکالیف اللہ کے راستے میں، وما ضعفوا اور نہ کمزور ہوئے، وما استکانوا اور نہ دشمن کو جو ہے کیا کر دیا، دشمن کو اپنے آپ کو ذلیل کر دیا دشمن کے سامنے. واللہ یحب الصابرین، اور اللہ محبت کرنے والا ہے سبا صابرین سے. آگے کی بات سمجھنے کی ہے، وما کان قولہم، اور نہیں تھا ان کا بیان، نہیں تھی ان کی بات، الا ان، مگر یہ بات تھی لڑائی کے وقت قالو کے کہا کرتے تھے ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے. وہ اسرافنا، اور ہماری زیادتی کی، فی امرنا، جو ہم نے کاموں میں کر دیے، وہ ثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو مضبوط کیجئے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد کیجئے قوم کافروں کے مقابلے میں. یہاں پر تمام انبیاء کا تذکرہ کہ اللہ والے رب والوں نے ان کے ساتھ جب بھی لڑائی کی ہے تو ان کی دعا میدان جہاد میں کیا ہوا کرتی ہے. یہاں پر اجمال، وہاں پر ایک کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کر دیا، ایک کا کیا کر دیا، تذکرہ کر دیا حضرت لوط اور ان کے تابعداروں کی، کہ لڑائی کے وقت یہی دعا کی، ثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. قرآن تو یہ بول رہا، قرآن تو یہ نہیں کہہ رہا کہ یہود پیغمبر علیہ السلام کے وسیلے سے مانگا کرتے تھے، قرآن میں تو دعائیں ہیں. دوسری بات، تیسری بات یہ، اس روایت کی سند کیا ہے؟ اس روایت کی سند جب آپ اس کو دیکھیں گے اس رواب کی سنت میں ایک راوی ہو جس کا نام عبد المالک ابن ہارون ابن انقرار ہے. کیا نام ہے؟ عبد المالک ابن ہارون ابن انقرار. عبد المالک باپ کا نام ہارون, اس کے باپ کا نام انترا, عین نون تی ری انترا. یہ اس روایت کی سند میں ایک رانی ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس کے بارے میں کہا کرتے تھے منکر الحدیث. کیا کہا کرتے تھے؟ منکر الحدیث. یہ اپنی طرف ان کی روایت جو ہے وہ منکر ہے, عجیب و غریب باتیں کہا کرتے تھے. امام دارالقطنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہما ضعیفان, باپ بیٹا دونوں جو ضعیف کمزور ہے روایت میں. امام ابن حبان رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے ان کے بارے میں یز احادیث, یا اپنی طرف سے احادیث بنایا کرتے تھے جس کی نسبت پیغمبر کی طرف کیا کرتے تھے. تو جب سند میں ایسا رانی منکر الحدیث یز احادیث, تو اس کی روایت سے کس درجے پہ جو ہے آپ استدلال کر سکتے ہیں؟ سمجھانے کے لیے آتی. تیسری چوتھی بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تھی پہلے بھی, کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول صاحب ہدایہ باب القراءات میں, اسی طرح سراجیہ والے, سراجیہ مراج کی کتاب ہے, اسی طرح فقہ اکبر میں, شرح فقہ اکبر میں ملا لقاری رحمۃ اللہ علیہ, فتاوی عالمگیری میں, یہ سب علماء ذکر کرتے ہیں کہ یہ وسیلہ اللہم انی اسألک بحق الانبیاء و بحق الاولیاء, یہ ان لوگوں کا کام ہے جس کو شریعت سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے. یہ مساجد کے آئمہ نے اپنی طرف سے یہ چیز ایجاد کی ہے. یہ ان لوگوں کا کام ہے جو قرآن سے ناخبر ہو, سنت سے نابلد ہو, اور آئمہ مجتہدین کے اقوال سے ناواقف ہو. یہ ان لوگوں کا کام ہے. وہ کہا کرتے تھے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے لا ینبغی لأحد ان یقول فی دعائی اسألک بحق فلان وبحق بیت الحرام وبحق نبیک. یہ اللہ نے آپ سے ناجائز نہیں ہے ایک آدمی کے لیے کہ وہ اپنی دعا میں ان الفاظ سے دعا کرے کہ اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں پیغمبر کے وسیلے سے, بیت اللہ کے وسیلے سے, کسی پیغمبر کے وسیلے سے, کسی آدمی کے وسیلے سے, اس لیے ویسا حق علی اللہ, اللہ پہ مخلوق میں سے کسی کا حق بھی نہیں ہے. ویسا لأحد حق علی اللہ, تم کس حق کے وسیلے سے مانگ رہے ہو؟ ہماری امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں دعا میں اسی طرح کے الفاظ استعمال کرنا یہ مکروہ ہے, اللہ کو ناپسند ہے. کیا ہے؟ یہ مکروہ ہے, اللہ کو ناپسند ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مسلک کو ذرا دیکھ لیجیے. سمجھا رہی گلی آ رہی؟ نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے. کیوں؟ کہا کرتے ہیں احناف میں سے نماز میں امین تیز آواز سے نہیں بولتے. کیوں؟ احناف ہے امام. اسی طرح مختلف چیز ہے. تو اس بات کو بھی ذرا دیکھیے ان کی کتابوں میں کہ دعا میں ان الفاظ سے مانگنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ جائز ہے کہ ناجائز ہے, اس کو بھی ذرا دیکھنا چاہیے. آخری بات, شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنی کتاب المسائل میں تفسیر کرنے کے بعد آخری الفاظ ذکر کرتے ہیں. اچھا, یہ وسیلہ کون لوگ مانگا کرتے تھے؟ یہود. تو آگے وہ کہتے ہیں آپ کو یہ اپنے بڑے مبارک ہو. کیا؟ آپ کو یہ بڑے مبارک ہو. ہمارے بڑے نہیں, یہ آپ کے بڑے. یہود نے کیا کیا نہیں کیا ہے؟ انبیاء کی تکذیب, انبیاء کو قتل کرنا, حق کو چھپانا, تلبیس الحق بالباطل کرنا, ترک عمل کرنا. یہود نے کیا کیا کام نہیں کیے؟ کیا یہود ہمارے لیے جو کیا ہے مشعل رائے؟ ہم ان کی تکلیف کریں گے, ان کی اتباع کریں گے؟ یہود نے کیا کیا نہیں کیا ہے؟ جو اچھی محبت قرآن نے ذکر کیا ہے وہ تو دعا میں وسیلے کا شروع سے تذکرہ نہیں کرتے, اللہ کی صفت ربوبیت اللہ کے سامنے وسیلہ کرتے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا, اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں, بڑے بڑے نام ہیں, اللہ سے مانگو تو ان ناموں کے وسیلے سے. میں نے وسیلوں پہ تفصیل بات آپ کے سامنے کر دی تھی. تو اللہ رب یہاں پر جو تفسیر علماء کرام نے ذکر کر دیا ہے اس سے ہٹ کر ایک بندہ اپنی طرف سے تفسیر کرتا جائے تو یہ بات جو ہے کبھی قابل قبول نہیں ہوگی. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ بے سمجھ کرو بھی انفسہم, بہت برا ہے وہ چیز, بہت بری ہے وہ چیز. اس طرح بھی انفسہم کہ بیچ دیا ان لوگوں نے اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو. وہ بری چیز کیا ہے؟ ان یکفر بما انزل اللہ, کہ انکار کیا ان لوگوں نے اس کتاب سے جو اللہ نے نازل کیا تھا. بغیر ضد اور عناد کی وجہ سے ان ینزل اللہ من فضلی, کہ نازل کرتا ہے اللہ اپنی مہربانی سے. اللہ من یشاء, اس پہ جو اللہ کے بندے ہیں. فباءوا بغضب على غضب, تو مبتلا ہو گئے یہ لوگ غصے میں. على غضب, غصے کے اوپر. ولو کافرین عذاب علیم, اور کافروں کے لیے عذاب رسوا کن ہے. بے سما, ایک ہے ناما نعما, ایک ہے بےسا. نعما اور بےسا یہ جو ہے یہ الفاظ, یہ ان افعال سے ہے جو کسی اسم کی مدح تعریف یا کسی اسم کی برائی کا تذکرہ ان الفاظ سے کیا جاتا ہے. نعم العبد, نعم العبد, عبد کی تعریف نعما سے. بےسا کسی اسم کی جو ہے ترغیب کرنے کے لیے, برائی بیان کرنے کے لیے. بے سما بری ہے وہ چیز. اس طرح بھی اس طرح کے معنی باؤ, کیا معنی ہے باؤ؟ بوجھ ڈالنا. بھی اس پہ ان بسم, اپنے آپ کو, اپنے آپ سے مراد ایمان. بری ہے وہ چیز جس پہ بوجھ ڈالی ان لوگوں نے اپنے ایمانوں کو. وہ بری چیز کیا ہے؟ انجفر بما انزل اللہ, جو مخصوص بزم سے علماء کہتے ہیں. کیا ہے؟ انجفر بما انزل اللہ, کہ انکار کر بیٹھے یہ لوگ اس کتاب سے جو اللہ نے نازل کی ہے. اللہ کی کتاب سے انکار کی وجہ ان لوگوں نے اپنے ایمانوں کو جو ہے وہ بیچ ڈالا کفر کے ہاتھ. یہ انکار کیوں کیا؟ بغیاً, یہ مفعول لہو ہے. انکار کیوں کیا؟ بغیاً, ضد اور عناد کی وجہ سے. یہ ضد اور عناد کیوں کر گئے؟ اَيُنَزِّلُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ, کہ نازل کرتا ہے اللہ اپنی فضل سے. اللہ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ, اس پہ جسے چاہے اپنے بندے میں سے. یہ لوگ شام سے آئے تھے اسی نیت اور ارادے سے کہ آخری پیغمبر اللہ جو ہے ہمارے ہاں جو ہے وہ پیدا کرے بنی اسرائیل کے اندر. لوگ شام سے اسی نیت سے آئے تھے کہ آخری پیغمبر اللہ ہم میں سے پیدا کر لے بنی اسرائیل میں سے. یہ ان کی چاہت تھی, یہ ان کی خواہش تھی. اللہ نے ان کے خواہش کے برخلاف آخری پیغمبر کو بنو اسماعیل میں سے پیدا کیا. تو یہ لوگ بنو اسماعیل کو عوام کہا کرتے تھے, اپنے آپ کو علماء, بنو اسماعیل کو امی, امی, جاہل, بے علم کہا کرتے تھے. ان کی خواہش آخری پیغمبر ہم میں سے, اللہ نے ان کے خواہش کے برخلاف آخری پیغمبر بنو اسماعیل کے اندر جو ہے پیدا کیا, تو یہ لوگ ضد اور عناد کی ضد اور عناد پہ آ گئے اور آخری پیغمبر اور آخری کتاب کا انکار کر بیٹھے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ سمجھ آئی؟ اللہ نے ان کے جو خواہش کے خلاف کیا. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ نے ان کی خواہش کے خلاف کر دیا. فباہو بغضب علی غضب, تو مبتلا ہو گئے یہ لوگ غصے میں, علی غضب غصے کے اوپر, ڈبل غصہ. پہلا غصہ تو اس وجہ سے تھا کہ ان لوگوں نے حق کو چھپایا تھا. کیا کیا تھا؟ حق کو چھپایا تھا. دوسرا غصہ کہ جب آخری پیغمبر آیا اور یہ لوگ بجائے اس کے ماننے اسے انکار کر بیٹھے, تو دوسرا غصہ اس انکار کی وجہ سے ان پہ آ پڑا. وَلِلْ کافرین عذاب مہین, اور کافروں کے لیے عذاب ہے مہین, ذلت بری, رسوا کن, ذلت بری. میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے یہ وضاحت کی تھی کہ عذاب مومنوں کو بھی ملے گی جہنم میں, مگر مومنوں کو جو جہنم میں عذاب ملے گی وہ صفائی کے لیے ہوگی. ایمان ہے, عمل صالح میں کمی ہے, عمل صالح کی وجہ سے, کمی کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑے گا, مگر یہ جانا جہنم میں رسوائی کے لیے نہیں ہے, یہ کس لیے؟ صفائی کے لیے. جب گناہوں کے وہ زنگ ان سے رسٹ ان سے دور ہو جائے تو اس کے بعد اللہ ان کو پاک صاف بنا کر جنت میں داخلہ دیں گے. اس کے مقابلے میں کافر جو جہنم میں جائیں گے وہ کس لیے جائیں گے؟ وہ ذلت اور رسوائی کے لیے جائیں گے. تو پانچواں خطاب اس آیات پہ ختم ہو گیا. اس میں کیا تھا؟ انکار ہم من حاضر نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور تو اور جن کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ آخری پیغمبر آ جائے, ان کے ساتھ ملیں گے, ان کی دوستی میں اور ہم رکابی میں کافروں سے لڑیں گے اور اسلام کا بول بالا کریں گے, اپنی کوئی ہوئی عزت کو دوبارہ حاصل کریں گے. آئے ہو پیغمبر, پہچان گئے یہ لوگ, اس سے انکار کر بیٹھے ضد اور عناد کی وجہ سے, تو اللہ کے ڈبل غصے میں یہ لوگ گرفتار ہو گئے. دنیا میں مغضوب علیہم, اور آخرت میں کیا؟ عذاب مہین ان کے لیے ہوگا. سمجھ آئی؟ پانچواں خطاب اس جملے پہ اقتدار پذیر پہنچا. فرما جا ان پسر کلا چرا گے دیتا پیغمبر علیہ السلام ماتا وسی پات سرا عرفو چھو اپو جندل دی اغیلرا کفرو بھی نو انکار کو دی داغنا سلانت اللہ علیہ کافرین پسرانت دا اللہ علیہ پکافران بانی بھی سما بد دے اغشے چھ خرس کل دی پاغے سرا جانی نخبرا اغبت شے سا ایت پرو بمان زل اللہ چھے انکار کو دی پا کتاب چرا لے دلے دے اللہ انکار بڑھو کو بھریان بوجود زد زدینا ولی زد بزد را لگا ایو نزل اللہ من فضلی چرا لی گی اللہ بخبر فضلنا پا وچا چکو وشید اخبر بندگاننا ان کے خواہش کے اللہ نے خلاف کر دی تو یہ لوگ زد اور عناد پہ آگئے. ابھی بھی کہتے ہیں یہ عوام لوگ ہیں, ان کو قرآن آتا ہے, ہم بڑے بڑے عالم ہیں, ہمیں قرآن نہیں آتا. تو زد عناد کی وجہ سے کبھی رجسٹر کے اوپر کفر کا فتویٰ صادر کر دیتے ہیں اور کبھی لوگوں کو منع کرتے ہیں قرآن کی درس سے. فباءوا بغضب على غضب, یہ تو اللہ کا کام ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کا کام ہے. علم قرآن کا دینا, فہم قرآن دینا, یہ اللہ کا کام ہے. یوتی الحکمت من یشاء ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا, اللہ جسے چاہے قرآن کے فہم سے ان کو نوازتا ہے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء, اللہ خاص کرتا ہے اپنی مہربانی سے جسے اللہ چاہے. اللہ یعلم عالم ہے سے یہ جان رسالتا, اللہ کو وہ جگہ وہ آدمی بخوبی معلوم ہوتا ہے جہاں پر اللہ اپنی پیغمبری کو نازل کرتا ہے. وہ آدمی اللہ کو معلوم ہوتا ہے جس کو اللہ اپنی کتاب کا علم دیتا ہے. یہ تو اللہ کا کام ہے, ہمارا تو اپنا اس میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ اللہ کا جو خصوصی مہربانی ہے کہ اللہ نے ہمیں علم قرآن اور فہم قرآن سے نوازا ہے. ابھی آپ کو نہیں نوازا ہے, کسی اور کو نہیں نوازا ہے جو ہمارے مقابلے میں آتے ہیں, مقابلے میں آتے ہیں لوگوں کے دل میں شکوک اور شبہات ڈالتے ہیں, مختلف قسم کے وسواس ڈالتے ہیں. اللہ نے ان کو جو فہم قرآن نصیب نہیں کیا ہے تو ہم سے لڑنے کی کیا ضرورت ہے, ہماری مخالفت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس اللہ نے ہمیں دیا ہے اگر لڑنا چاہتے ہو تو اس سے لڑو. ہمارا کیا ہے؟ ہم تو نہ کریں, ہم تو خادم ہیں, اللہ نے دیا ہے ہم اس کی ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں, ہم اس کو کنوے کر رہے ہیں, ہمارا تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ کو یہ چیز بری لگتی ہے ہمارے ساتھ تو ہم سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ چیز ہم نے خود حاصل نہیں کی ہے, یہ اللہ نے ہمیں دی ہے, تو اللہ سے لڑیے. فداؤ بغضب علی غضب, راجر کلو شدو پدگو سے سراد دپاسدگو سے, ولی کافرین عذاب مہین, اور کافروں کے لیے عذاب ہے مہین, رسوائی برا. کیونکہ جب سنتے ہیں قرآن کی درس سنتے ہیں یا ساتھیوں سے قرآن کے بارے میں سنتے ہیں کہ اس طرح کی تفسیریں, اس طرح کے واقعات, اس طرح کی تفسیر, تو ضد اور عناد پہ آ جاتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بڑے بڑے لوگ سمجھتے ہیں, بڑے بڑے چیز کے دعوے دار ہیں, عالم ہیں, ڈاکٹر ہیں, مفتی ہیں, ہم قرآن کو نہیں سمجھتے. یہ لوگ کالج یونیورسٹی بھی پڑھے ہیں اور قرآن کو بھی لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں, تو ضد اور عناد پہ آ جاتے ہیں اور قرآن والوں کی مخالفت کر بیٹھتے ہیں.